Раздзел 5. Збоку паглядзець, звычайнае жыццё ішло ў хаць. Яшчэ далёка да золаку саскоўзвала з ложка матка, пачынала корпацца пры печ. У водсвеце чырвонага полымя з печы мыла картоплю, сыпала ў чыгун, налівала вады, лупіла картоплю на дранікі, спраўна, мерна чыркала па тарцы. Дзед таксама не спаў, доўга душачыся, кашляў на печы, спусціўшы ногі, курыў люльку, думаў нейкую вечную сваю думку. Пакурыўшы, даставаў падсохлыя цвёрдыя лапці, цёплыя анучы з крэктам абуваўся. Стукалі дзверы, і дзед надоўга прападаў на двары. Васілю можна было паляжаць трохі, калі дзед уставаў. Але Васіль не залежваўся. Не так клопат, як звычка і сумлення уздымалі. Таксама абуваўся і выходзіў сцюдзёную ранішнюю цемрадь глядзець гаспадарку. Рыпеў журавель, плёскалася ядраная вада ў вядры, хроп цяплом конь, радуючыся сустрэчы. Пачынаў нязменна з каня, потым ужо ішоў за гарадкі да каровы, да авечак, паіў, падкідваў сена, саломы. Часта вядро свежай вады прыносіў у хату, зачерпваў першы карцом, плюхаў на рукі, апалоскваў твар. Рана, яшчэ поцемку, будзіла матка Валодзю. Дарога чакала няблізкая, пакуль дападзе да тых алешнікаў, да школы. Калі яна катурхала, Валодзя найчасцей скурчваўся ды залазіў глыбей пад коўдру. Тады матцы памагаў нецярплівы і строгі Васілёў загад. — Ну, гультай, цацкаюцца, як з малым. У хісткім святле лучыны Валодзя санліва глытаў бульбу, надзяваў торбу з кніжкаю і шыткам. Сунуўся на вуліцу, з якой нярэдка ўжо зваў яго гоман таварышаў. — Не забыў хоць чаго, глядзі, — вечна ішла ўслед матка. Пазней за ўсіх, калі не будзіла дзіця, уставала маня. Седзячы на ложку, доўга сапла, пазяхала ў голас, чухалася, ніяк не магла прачнуцца. Матка ледзь не кожны раз пры гэтым пачынала яшчэ больш завіхацца. Лагодным голосам раіла паляжаць яшчэ, няма чаго ўставаць ні свет, ні зара, адна тут управіцца. Зноў жа малое не давала паспаць па-людску. Маня сапла, крывілася недавольна і часта лажылася зноў. Здаралася, што Васілій не бачыў, калі яна ўставала. У дзень Васіль найбольш быў у гумне, малаціў, зняўшы з шула цэп, размахваўся, біў і біў па разасланым жыце, па ячменю, пад якімі чулася цвёрдасць тока, зграбаў салому, падмятаў зерня, зноў зносіў, расцілаў снапы, мерна звыкла цупаў бічом. Часам прыходзіў дзед, памагаў веяць збожжа, заходзіла матка, ці звала абедаць, ці прыносіла чаго-небудзь пад'есці, памагала адграбаць салому. Вярнуўшыся са школы, зазіраў Валодзя, калі аднойчы Васіль спатнелы, змораны, варушачы плячыма, выйшаў з гумна, малы ўзяў важкі доўгі цэп, натужваючыся, размахнуўся, біч мала не зачапіў галавы, а калі Валодзя выцяў па снапах, балюча рванула рукі, але Валодзя не адступіўся. Сапучы падняў цэп другі раз, трэці. Васіль хутка вярнуўся, хмурна папракнуў. Выраз пад жаніха, а цэпам выцяць не можаш. От зараз, глядзі, загарэўся Валодзя. Ён чырвоны ад натугі ударыў бічом што сілы. Канешне, як сам Васіль, але Васіль быццам і не заўважыў, строга загадаў аддаць цэп, стаў моўчкі малаціць, як бы Валодзі тут і не было. Дзятліха і дзед Дзяніс найбольш гаспадарылі на двары ў хляве, паілі жывёлу, кармілі, падкідвалі падсцілку, у хаце дзед то лез на печ, то рэзаў на лаўцы тытунь. Маці паліла ў печы, маня гушкала дзіця, памагала свякруся. Тая, акрамя ўсяго, пільна сачыла за меншым, прымушала садзіцца за стол, чытаць і пісаць урокі, што зададзены на дом. Всё нібы ішло, як заўсёды. Але пад усім гэтым заўсёдным няўціхна жыло, не знікала ні ў дзень, ні ў ночы іншае, якое хоць яго і стараліся не паказваць, не заўважаць, было пры тым самым чутным, самым вярэдлівым кожнаму. Тая негода, якая неспадзеўкі для ўсіх, акрамя Васіля, укацілася ў хату, калі бугай на ўсё сяло раскрычаў пра тайныя Васілёвы дыганніны спатканні, не забывалася, не ціхла ніколі. Яна была, чулася, турбавала ўвесь час. Нікому не было вядома, чым яна гразілася. Все адчувалі гэта, і ўсе жылі ўжо не так, як жылі яшчэ нядаўна. І раней невялікі весялун Васіль цяпер ледзь не цэлымі днямі хмурна маўчаў. Сам ён амаль не пачынаў гаворкі і адказваў неахвотна, рэзка, коротка. Асабліва маўклівы, нелагодны быў ён з маняю. Здаралася, што за суткі не перамаўляўся ні словам. Ён не таіў, што не хоча сустракацца з ёю. Стараўся да ночы не заходзіць у хату, калі даводзілася сысціся за сталом, аберагаючыся яе позіркаў, хутчэй сёрбаў боршч і глытаў гарачыя камы, хутчэй вырываўся на волю. Удзень і яна гаварыла мала, толькі слязілася часам ды смаркалася. Яна нібы чакала ночы. Цяпер у цемры пад адной коўдрай яна ўжо не хліпала моўчкі, як першая ноч. З кожным разам да слёз дадавала ўсё больш папрокаў. Васіль, як бы адгароджваючыся, лажыўся спіною да яе. За спіною чуў нудна, назольна гугніла. Пайшла дурная з-за такого. Казалі, не ідзі ні кала, ні двара. Чаго ты пойдзеш? Пайшла, не паслухалася дурная, пашкадавала, думала, бедны ды няшчасны, любіць болей будзе. А бяду агораем прынясу сёе тое. Скрыню поўную, карову, хату бацьку паможа. Да кот, аддзячыў. Аддзячыў за маё добрае. Аддзячыў, загубіў жызню маю маладую, а сарамаціў на ўвесь свет, на вуліцу паказацца не можна. Яна доўга хліпала, смаркалася, потым зноў вяла, цягуча паныла нейкім сырым голасам. Казалі, не ідзі за яго, ні кала, ні двара, чарнушка ваета голая, і то адвярнулася. А ў цябе дабра столькі казалі, любы возьме, не паслухалася дурная, сама ў пельку палезла. Зноў за Васілёвай спіною хліпала, смаркалася, сапла важка. Хведар залешнікаў наказываў бацьку, аддай за ўсе я. Не захацела, кручаная, лепшага трэба было. Ад шчасця свайго сама адказалася, сама пайшла б за ўсе, я жыла прыпяваючы на ўсе алешнікі гаспадарыня тое, што. Так жа не паслухалася. Кульгавы, крывы, я ўсе недаўпадобы. Сама сабе загубіла жызню, знайшла шчасце. На вуліцу хоць не вытыркайся. Зноў слязліва сцепалася, смаркалася. Дабра столькі бацькавага перабраў, а залаціўся бацькавым дабром, карову, землю такую забраў, хату паставіўся мало. Все забув, тільки позвала Єтта. Яна помовчала, шукаючи вартого слова, але не знайшла. Я тут кручуся увесь день, корпаюся у Єттім гнаї свету, не бачачи. А йон? У голосі її щось забулькало кривдне злоє. А йон по разорах качається з Єттою. Їй захотілося свіжого, і вона крутнула хвостом, так він і побіг до її. По разорах качаться, покуль жонка корпається у гнаї. Жарабець, книр поганий! Маня бицем бачила, з ким йон думками, душою, хоч і лежить при йой. От того, що йон на все мовчав, вона все больш злавала, все больш чула, якби не хотіла, не зможе нічого зробити, каб отхиліть беду. Не раз і не два, що ночі згадувала я на Ганну з такою ненавістю, що не могла вимовити її ім'я, не знаходила, здавалося, вартих слов. Тое, що яна все більш розуміла, що змінить нічого не здоліє, що безсильная, іще розпалювала її ненавість. Знайшов кого? Я ту сучку, якая ще у дівках лезла под усякого, якой тільки одно на умі, тільки одно, щоб склещиться, аби з ким, аби жарабець, аби кныр, аби склещиться, єту, якая век по завугольнях бегає, суку завугольную, якая ля кожного вугла, ля кожного плота, аби з ким, аби кныр, мовчи ти! Не витривав Василь. І он сказав з таким гневом, що я на дні сподівки онемела, а звалася со злой радостью. А, не дав подоби! Шкода стало! Василь повернувся до її так роз'ятрана, що яна замерла. Ведала гэтыя раптоўныя прылівы гневу, ён і праўда гатоў быў чапіцца ў горла ёй. Колькі хвілін ледзь утрымліваў дыханне. Яна адсунулася да сцяны, ляжала моўчкі, прыслухоўвалася. Калі ён паспакайнеў, захліпала. — І не скажы нічого, слова не скажы. Сама вытварае такое, а не скажы. Василь матюкнуўся, адкінуў коўдру, потімкі стаў шукаць апоркі, сарваўшы світу з крука, накінуў на плечы, стукнуў дзвярыма, доўга сядзеў на халодным ганку, не мог астыць.